avec tout Jésus Christos, la mouche ta. Te grăbește de-i deschide, nu mai sta. Nu mai amâna, că timpul-i pe sfârșit. Tu în viață-i lunecat pe-un drum greșit. El dorește să îți dea salvarea sa. Îți întinde o mână, nu o refuza. Vrea inima ta să-i dai pe totdeauna. Ca în cer, în paradis, să-ți dea cununa. Nu refuza chemarea sa. Vino de grab acum la el. El îți va da din pacea sa și veșnic te vei bucura. Nu refuza chemarea sa. Vino de grab acum la el. El îți va da din pacea sa și veșnic te vei bucura. A bătut Iisus Hristos la ușa ta. Te grăbește de-i deschide, nu mai sta. Vrea inima ta să-i dai pe totdeauna. Ca în cer, în paradis, să-ți dea cununa. El dorește să-ți dea salvarea sa. Îți întinde o mână, nu o refuza. Nu mai amâna, că timpul-i pe sfârșit. Nu întârzia și vei fi fericit. Nu refuza chemarea sa. Vino de grab acum la el. El îți va da din pacea sa și veșnic te vei bucura. Nu refuza chemarea sa. Vino de grab acum la el. El îți va da din pacea sa și veșnic te vei bucura. Nu refuza chemarea sa. Vino de grab acum la el. El îți va da din pacea sa și veșnic te vei bucura. Nu refuza chemarea sa. Vino de grab acum la el. El îți va da din pacea sa și veșnic te vei bucura. Și veșnic te vei bucura.